جی باجو نہیں جی لگدا، سب سانجا جیوں دے جی دیاں، مر مکیاں دا کوئی کی لگدا، دل تڑپے روح کر لوئے زندگی وچ آئیاں دو کڑیاں، کتھے کڑیاں کتھے او کڑیاں،